بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. كتاب الحيض شروع. نو پتیر درس کې د حیض اړوند ځینې مسایل بیان شوي، اوس په دې درس کې بل باب راوړي. نو وایي: باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. باب دې په بیان د وینځلو د مخ او لاسونو کې کله چې د خوب نه رابیدار شي راپاڅیږي. یا داسې باب یو چې باب غسل الوجه واليدين بعد قضاء الحاجة إذا أراد النوم. باب دې په بیان د وینځلو د مخ او لاسونو کې وروسته د قضاء حاجت نه کله چې د خوب اراده لري. نو دواړه بابونه یو بل ته نږدې دي. مطلب یې دا دی چې یو سړی د خوب نه راپاڅیږي او قضای حاجت وکړي، تشې بولې اړکې بولې وکړي او بېرته د اوده کېدلو اراده لري، نو پکار ده چې مخ او لاس وینځي. یعنی که نور اودس نه کوي نو یوازې مخ او لاس وینځل چې دا هم ورته کافي دي. نو په دې اړه حدیث راوړي، وایي: حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه و ابو کریب قال حدثنا وكیع عن سفیان عن سلمه بن کهیل عن كريب عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما نقل لي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقين النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل دشبه باسده فقضى حاجته نخبل حاجته فرك ثم غسل وجهه ويديه بمخ أو لسنه منزل ثم نام بودش. من دغ باب كي كما خبر بيان شيوا دغ باب دي حديث بخي موافق دي چې نبی علیه السلام د شپې پاڅېدلی دی، قضایي حاجت یې کړی دی او بیا د اوده کېدلو په وخت کې یوازې مخ او لاسونه وینځلي او اوده شوی دی. نو مقصد همدا شو چې که څوک اودس کولی شي خو ښه ده چې اودس وکړي، که اودس نه کوي نو یوازې مخ او لاسونه وینځل چې دا هم کافي دي، او دا زموږ د دین اسانتیا ده چې نبی علیه السلام موږ ته ښودله. باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. لالتبل باب راوري، وباب دا باب دا جواز نوم الجنوب، وبيان دا جواز دا خوب دا جنوب إنسان كي، واستحباب الوضوء له، أو بيان دا استحباب دا أودس كي له هغلرة، وغسل الفرج أو باستحباب دا وينزل دا فرج إذا أراد يأكل، کله چې اراده ولري چې خوراک وکړي او یشرب یا اسکا وکړي او یا نامه یا اوده شي او یو جامعه یا جمع وکړي. نو حاصل معنا د باب دا ده چې د جنوب انسان دپاره اوده کېدل جایز دي، پرته له دې چې اودس یا غسل وکړي، خو اودس کول ورته مستحب دي، او همداراز استنجا کول ورته مستحب دي کله چې د خوراک اراده لري یا د اسکاک یا د اوده کېدلو یا د جمع اراده لري. نو په دې وخت کې ورته استنجا کول مستحب دي. دا باب خو امام نووي رحمه الله راوړی دی، اوږد باب یې لګولی دی. خو لنډ باب داسې هم شوی دی چې باب الجنوب يتوضا اذا اراد ياكل او ينام. باب دی په بیان د جنوب کې چې اودس پکوي کله چې د خوراک یا د اوده کېدلو اراده لري. نو په دې اړه حدیث راوړی دی، وایي: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرز عنها نقل يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام كلاش بإرادة وكرتش ودش خوبك وهو جنوب فداس حالك شغب جنوبه توضأ نودس بيوك وضوءه للصلاة فشان دا اوداس د هغه لسولات چې د مانځه دپاره کوي قبل ان ینامه مخکې دې نه چې اوده شي. عایشه رضی الله عنها وایي چې کله به نبی علیه السلام جنوب او د خوب اراده بیا لرله، نو اودس بیا وکړه، چرندام بیا وکړه، مخکې دې نه چې اوده شي. حاصل د دې باب د احادیثو دا دی چې جنوب دپاره جایز دي چې د غسل نه مخکې ویده شي، خوراک سکاک وکړي، جمع وکړي. دا اجماعي خبرې دي، او په دې هم اجماع ده چې د جنوب بدن او خوله پاکه ده. خو ذکر شوی حدیث په دې دلیل دی چې جنوب دپاره د خوراک سکاک ویده کېدلو او جمع نه مخکې خپل فرج وینځل او اودس ورته کول مستحب دي، په ځانګړې توګه کله چې د خپلې دویمې زنانه سره د جمع اراده لري. نو په دغه وخت کې ورته استنجا ډیره مستحب ده، خو د اودس نه مخکې دغه ذکر شوي کارونه کول ورته مکروه دي. او کم حدیث کې چې مخکې ذکر شو چې نبی علیه السلام به یوازې مخ او لاس وینځل، نو د هغې نه د جنابت حال مراد نه دی، بلکې وړه بېودسي دي مراد ده. د دې اودس حکمت علماو داسې بیان کړی چې په دې سره د جنابت بې اودسي سپکېږي. او ابو عبدالله المازري وایي چې د دې حکمت دا دی چې که په دغه شپه مړ شي نو د اودس په حال کې به مړ شي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبكر جنوبه فأراد إرادة بأكل أن يأكل شخراكك أو ينام يودشي توضأ وضوءه للصلاة نو او دس بیوکه پشان د او دس خپل لسولات چې د منځ د پاره کوي یعنی داس او دس بیوکه لکه څنګه چې د منځ د پاره او دس کوي داس او دس بیوکه به دغه کارونه کول. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد ويمنت محمد بن المثنى بن بشار حديث بيان کړی دی دوړ ویلي چې موږ ته محمد بن جعفر حدیث بیان کړی دی. حاکی تحویل لسناد ته اشاره ده. وی موږ ته عبیدالله ابن معاذ حدیث بیان کړی دی. هغه وی موږ ته زما پلار حدیث بیان کړی دی. هغه وی حدثنا شعبته موږ ته شعبه حدیث بیان کړی دی بهذا الاسناد په همدې اسناد سره. قال ابن المثنى في حديثه وابن المثنى په خپل حدیث کې ویلي دي حدثنا الحكم موږ ته حکم حدیث بیان کړی دی یعنی په حدثنا سره دا حدیث را نقل کړی دی چې هغه وایي سمعت ابراهیم يحدث ما دا إبراهيم نوريد الذي يحدث جدا حديث بيانه. وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع دا حدیث ته نافع نه په مختلفو اسانیدو نقل عن ابن عمر چې هغې د ابن عمر رضی الله عنهما نه نقلی ان عمر قال چې یقینا عمر رضی الله عنه وویل یا رسول الله اې د الله رسوله ایرقد احدنا وهو جنوب ایا اوده کیدلی شي یو کس په موږ کې وهو جنوب په داسې حال کې چې هغه جنوبي یعنی د جنابت په حال کې زموږ څخه یو کس اوده کیدلی شي که نه جنابت په حال کې خوب جایز دی که نه. قال نبی علیه السلام فرمایل نعم او اذا توضا کله چې اوده سوکي نو هماغه خبره ثابت شوله چې کله چې سړی جنوبي او د اوده کیدلو اراده ولري باید چې اودس ورته وکړي اودس کول ورته مستحب دي. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني نافع عن ابن عمر بما تخبر راکړی د نافع چې هغې د ابن عمر رضی الله عنهما نه نقلی ان عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم چې یقینا عمر رضی الله عنه د نبي عليه السلام نه پوښتنه وکړه فقال ورته وویل هل ینام احدنا وهو جنوب ایا اوده کیدلی شي یو کس په موږ کې په داسې حال کې چې هغه جنوبي. قال نبی علیه السلام ته وفرمایل نعم او اوده کیدلی شي لیتوضا اودس دې وکړي ثم لینام بیا دې اوده شي حتی یغتسل اذا شاء تر دې چې بیا غسل وکړي کله چې وغواړي یعنی کله چې اوده کیږي د جنابت په حال کې نو باید چې مخکې د چار اندام وکړي اودس وکړي او غسل وروسته کولی شي. وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذي ابن عمر رضي الله عنهما نقل قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تويل أنه تصيبه جنابة من الليل شدت دشبي دخوان جنابة رسيق يعني جنوب كي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته وفرمایل توضأ او دسکوا واغسل ذكرك او خپل اندای مخصوصه وینځه ثم نم بې اوده کیږه یعنی د جنابت نه وروسته چې کله اوده کیږي او اودس کې نو باید چې مخکې ورته استنجا وکړي بیا اودس وکړي او بیا د هغې نه وروسته اوده شي یوازې په چراندام باندې به اکتفا نه کوي بلکې استنجا به هم ورسره کوي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال عبد الله بن أبي قيس نقل اللي قال دواي سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم دا وتر بعلى بختنا وكرا شي نبي عليه السلام بوتر سنگا كول سوخ بي كول فذكر الحديث نو هغي حديث بيانك قلت ما ورتويل كيف كان يصنع في الجنابة نو بجنابت كي بي سنگا كار كول صدري خي كولا أكان يغتسل قبل أن ينام ایا هغه به غسل کول مخکې د خوب نه ام ینامو قبل ان یغتسله که نه اوده کیده به مخکې د غسل نه یعنی غسل به مخکې کول که خوب به مخکې کو کم یو کار به مخکې کوه د جنابت په حال کې. قالت عائشه رضی الله عنها ویل کل ذلک قد کان یفعل دا ټول کارونه به نبی اسلام کول. ربما اغتسل کله به غسل وکړه فنام به ودشه، وربما توضا کله به اودس وکړه فنام به ودشه. قلت نو ما ویل الحمد لله الذي ستاینه ده الله لرا هغه ذات جعل في الامر ساعه چې دین یې اسان کړی دی. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله. لدم دغ حديث بل سند دي شدا حديث بنور سند سرهم رغلي دي. باب الوضوء إذا جامع ثم أراد أن يعود ومن دار على نسائه بغسل واحد. دا بالباب روي دا زين شارحون راولي دي خو إمام نبي رحمه الله ندي راولي خو دا روسة جي كم أحاديث راولي دي نو پا دي أحاديثو كي امدغة مسالة دا كم جي دي باب كي ذكر دا نو واي باب الوضوء إذا جامع باب دي پا بيان دا اودس كي إذا جامع كلا چي جماكي ثم أراد بغواري يعود چي دوبارة بيجماو كي براو گرزي ورتا ومن دار على نسائه او باب ده بیان دا غچا کی چې ګرځي علی نسائه بخپلو زنانو باندې به غسل واحد په یو غسل سره. نو مقصد د باب دا ده چې کله یو سړی جما وکي او به دوباره د جما اراده لري نو په کار د چود سوکي. او دا مثلا پکې بیان ده چې د یو سړی ډیر ودونی نو په یو غسل کې ټول زنانو ته نږدې کېدلی شي، یعنی چې خپلو ټول زنانو ته نږدې شي او به د هغې نه وروسته یو غسل وکي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حاء وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زايدة حاء وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري. ندا حديث بمختلف أسانيد عن نقل شيء مدارب عاصم باندي عن أبي المتوكل شاغيدا أبو المتوكل نقلي عن أبي سعيد الخدري أغيدا أبو سعيد خدري رضي الله عنه سخ نقلي قال شاغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي إذا أتى أحدكم أهله كلتي وكسب تاسكي خبل كور على تراتكي ثم أراد بي إرادة لري أن يعود بهم ورتراو قرزي فليتوضأ نودستيوكي. زاد أبو بكر في حديثه ابو بکر خپل حدیث کې دا الفاظ زیاتی راوړي دي بینهما وضوءا چې د دې دواړو جماګانو ترمنځ او د سوکي. وقال او ویل دي ثم اراد ان يعاود چې به اراده لري ان يعاود چې راوګرځي، یعنی د ان يعود په ځای ان يعاود ویل دي. نو بینهما وضوءا دای پکې ورسته له دې قول څخه ویل دي چې فليتوضا. وقال ثم اراد ان يعاود او دای د ثم اراد ان يعود په ځای ویل دي. دغ الباز بكي زيتي نور الباز إذا مخكي حديث بسير دي. وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. ده هشام بن زيد بس نسر ده حديث نقل چې هغې د انس رضی الله عنه نقلی ان النبي صلى الله عليه وسلم چې یقین النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد په خپلو زنانو باندې به په یو غسل سره ګرځېده، یعنی هرې بیبي ته به نزدېکت کو او بیا یې د ټول نه وروسته یو ځل غسل وکړل او د هر یو جما نه وروسته یې بیل بیل غسل نه دی کړی جدا جدا، بلکې په یو ځل غسل باندې اکتفا کړې ده. نو د اودس استحباب دې ثابت شه چې کله یو سړی د دوباره نزدېکت اراده لري نو په دغه وخت کې هم ورته اودس مستحب دی. او پیدا په حدیث کې داسې بیان شوی چې په دې سره انسان تازه کیږي. او همداراز کله چې د یو انسان ډېرې بیبېني نو په ټولو باندې هم ګرځېدلی شي چې ټولو سره نزدېکت وکړي په یو وار او بیا د هغې نه وروسته یو ځل غسل وکړي. باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. دا بل باب راوړي وی باب دا باب ده وجوب الغسل على المرأة په بیان ده وجوب ده غسل کولو کې على المرأة په زنانه باندې به خروج المنی منها په سبب ده وتلو ده منی منها ده غینا، یعنی زنانه نه چې کله منی وزي نو په هغې باندې هم غسل واجب دی. یا داسې باب وی چې باب اذا احتلمت المرأة باب ده په بیان ده دی کې چې کله ده زنانه احتلام وشي. په دې باب کې دا خبره بیانیږي چې کله ده زنانه څخه منی وزي نو غسل پی واجبیږي. خو د منی وتل په دوه ډول دي، یو دا چې په شهوت لذت او ټوب سره وزي نو همدا منی غسل واجب وي، او دویم دا چې هسې مړی وځي نو په دې سره د جمهور علماو په نیز غسل نه واجبیږي، بلکې یوازې اودس به کوي. او شوافیع وایي چې غسل واجبیږي پی، خو صحیح قول د جمهور دی، ځکه په حدیث د احمد کې دی اذا فضخت الماء فاغتسل، کله چې دې منی په شهوت او ټوب سره وځي نو غسل کوه. دې حدیث ته علماو صحیح ویلي دي. خو دا خبره هغه وخت مراد ده چې کله انسان ویښي وده نه وي، نو بیا دا خبره پکې شرط ده. خو کوم انسان چې ویده وي نو د هغې یوازې د منی وتل غسل واجبوي، برابره ده که خوب ورته یاد وي او که نه، خو چې اثر د منی وویني غسل به کوي. او که د منی اثر نه و که خوب یې لیدلی هم وي غسل ورباندې نشته دی. او همداراز کله چې منی په شهوت او ټوب سره د خپل ځاینه وخوځېږي خو راوتلو حال کې شهوت جوړ شوی او مړی راوځي، نو د دې په اړه هم د جمهور علماو اتفاق دی چې غسل واجبوي. او امام احمد رحمه الله ویلي دي که چیرې دغه منی په شهوت او ټوب سره انتقال شوي او بیا د تشو بولو نه مخکې په داسې حال کې راوځي چې شهوت یې مات شوی نو غسل واجبوي، خو که د تشو بولو نه وروسته راووتلې، ځکه دا منی هغه نه ده کومه چې په شهوت سره د خپل ځاینه خوځېدلي، که دا چیرې هغه منی وې نو بولو سره به راوتلې وې. الغرض منی چې کله په دغه طریقو سره راوځي نو غسل واجبوي. او همداراز د غسل واجبوونکي شیان جماع کول دي، که څه هم انزال هم نه وي شوی خو چې یوازې دخول وشي غسل پرې واجب دي، او هم حیض او نفاس له امله غسل واجبیږي. نو په دې اړه حدیث راوړی دی: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال قال اسحاق بن ابي طلحة حدثني انس بن مالك قال. امام زهير بن حرب حديث بين كره دي اغوي مونتا، عمر بن يونس الحنفي حديث بين كره دي اغوي مونتا، عكرمة بن عمار حديث بين كره دي داوي، قال اسحاق بن ابي طلحة جي اسحاق بن ابي طلحة ويلدي حدثني انس بن مالك، مات انس بن مالك حديث بين كره دي قال اغوي جاءت ام سليم، ام سليم رالا وهي جدة اسحاق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جداد اسحاق نيدا نبي عليه السلام ترالا، فقالت له ورتويلا وعائشة عنده بداس حال كي عائشة رضي الله عنها نبي عليه السلام خواكي و يا رسول الله ايد الله رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، يو زنانة چي وغوري هغت سچي يو سري غوري في المنام بخوبكي، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، نويني دخبل زان نهغت سچي يو سري دخبل زان نويني، يعني يو زنانة چي بخوبكي احتلام وشي لك سنجي سري احتلام كيجي ندابت سكي. فقالت عائشة نعيش رزنا هويل يا أم سليم، يا أم سليم فضحت النساء زنانة وشر مولي، تربت يمينك خلاص بخورك ككرشا، قولها تربت يمينك خير، عائشة رزنا هداوي أنا تربت يمينك خير، وإذا تربت يمينك لدينا مراد خيري ندي ردي بدي مراد ندي، بل كدا هسي وعدتي خبرة تكري دا، نو تربت يمينك نه مراد خير إرادة دا او د شر اراده ته نه ده کړې، یعنې خیرې ته مراد نه دي. فقال لعائشه، نبی علیه السلام عائشه رضی الله عنها ته وویل بل انت فتربت یمینک، بلکې ستا لاس په خاورو کې ککړ شي. نعم هاو فلتغتسل یا ام سلیم، غسل لکې ای ام سلیمه اذا رأت ذاک، کله چې دغه حال وویني، زنانه چې کله دغه حال وویني یعنی احتلام وشي خوب وویني نو بیا دې غسل کوي. ده حديث ده الفاظ وضاحته، وهي جدة إسحاق، دينا مراد ده إسحاق بن أبي طلحة نيادة، زكا ده پورنم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ده، خبل نكتا منصوب ده، أو أم السلام ده أبو طلحة فزا ده، چه ده عبد الله مور ده، نو ده إسحاق نياشولا. فضحت النساء، ده مقصد ده ده چه عائشة زنانها ده زنانا ملامت اكلا، أو ارتويل چه زنانا ده وشر مولي، يعني تا ده زنانا وهاغ خبر راح كاركلا چه غوي بوتاي أو كاركولي شرم قلي، ځکه د زنانو نه منی وتل په دې دلالت کوي چې سړو ته شوق او رغبت کیږي. تربت یمینو کې د دې معنی ده لاسقت بالتراب، لاسونه د خاورو کې ککړ شه، خو دا کنایه ده د فقر نه، یعنی غریب شي، دا یې خپله اصلي معنی ده، خو عربي یوازې د انکار دپاره راوړي، حقي معنی یې په استعمال کې مراد نه وي. بل انت فتربت یمینو کې، نبی علیه السلام دا خبره عائشه رضی الله عنها ته وکړه، مقصد یې دا دی چې دا د انکار مستحقه نه ده، دی خو دینی پوښتنه کړې ده، ته د انکار مستحق یې چې په دې معنی رد کړې. تربت یمینو کې خیر، دا تفسیر دی د مخکې دپاره، خو په ډیری نسخو د مسلم کې دا نشته، نو د دې په حذب او عدم حذب کې هم اختلاف دی او په ضبط کې هم اختلاف دی. نو ځینو علماو ویلي دي چې دا خیر دی او ځینو ویلي دي چې خبر دی. امام نووي رحم الله ویلي دي چې دواړه صحیح دي. که خیر شي نو معنی دا ده چې تریبت سره بدې ردې هدف نه دي، بلکې دا هسې یوه عادتي خبره ده او خیر مقصد دی. او که خبر شي نو مقصد بیا دا شي چې دا تریبت دعا نه ده، بلکې دا هسې یو خبر دی، حقیقت یې مراد نه دی. حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم. بمنتا عباس بن الوليد حديث من كرده، أغوي منتا يزيد بن زريع حديث من كرده، أغوي منتا سعيد حديث من كرده، شغيد قتادة نقلي أن أنس بن مالك شيقين أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم دويت حديث من كرده أن أم سليم حدثت چه ام سلیم حدیث بیان کرده انها سألت نبی الله صلی الله علیه وسلم چه دید نبی علیه السلام نپختنه کرده و عن المرأتی د زنانه پا اره ترا پی منامها ما یر الرجل چه وینی پا خپل خوب که ما حقص یر الرجل چه سلی وینی یعنی پا خوب که احتلاموشی ندا بسکی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مفرمائل اذا رأت ذلك المرأت کل چه زنانه دا حالت وینی فلتغتسم نغسل لكي. فقالت أم سليم أم سليم ويل واستحييت من ذلك ما تحيار على هذه خبرنا. قالت بيورتويل وهل يكون هذا أي دا حالت بزنان رازي؟ فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم ندلا نبي صلى الله عليه وسلم وفرمايل نعم أو رازي يعني دزنانهم احتلام كيجي. فمن أين يكون الشبه نبيور سيدة بچي مشابهت دا كم زنا شبه یعنی کله چې د زنانه احتلام نکیږي نو بچه ورته څنګه وشي او څنګه ورته مشابه شي. انما الرجل غلیظ ابيض یقینا د سړی اوبه یعنی معنی غلیظ دا ټینګوي ابيض سپینوي. وما المرأة رقيق اصفر او د زنانه معنی رقيق نریوي اصفر زیړی. فمن ایهما علا په دې دواړو منینو کې چې اره یوه د پاسه شي او سبق یا مخکې لاړه چې رحم ته یکونو منه شبه نو همغه ته مشابه کیږي. ماشوم چې دی بچه به همغه ته مشابه کیږي. که د پلار منی مخکې لاړه رحم ته نو هغې ته ورته راځي، او که چیرته د مور منی مخکې لاړه نو بیا هغې ته ورته پیدا کیږي. د حدیث د الفاظو وضاحت. فقالت ام سلیم واستحییت من ذلك دا فصل کې ام سلمه ده، خو دا مسلم په ځینو نسخو کې ام سلیم راغلی ده، لکه موږ سره هم په دې نسخه کې دغه دی، نو دا صحیح نه دی. صحیح همدا دی چې ام سلمه شي، ځکه چې په عامو روایتونو کې همداسې راغلی دي. بله وجه دا ده چې ام سلیم دغه پوښتنه کړې ده او دا خبره یې په خپل سوال کې ثابته کړې ده، نو بیا څنګه په خپله دینه انکار وکړي؟ بلکې دغه انکار ام سلمه رضی الله عنها کړی ده، د دې وجه چې دا حالت په ډیرو کمو زنانو راځي، د سړو په څیر په زنانو کې ډیر نه وي، نو ځکه یې په انکار کړی دی. فمن اين يكون الشبه یعنی بچه به څنګه د مور سره مشابه شي که چیرې منی نه وي. معنی دا ده چې بچه د مور او پلار د اوبو نه پیدا کیږي، د چا اوبه چې د پاسه شي نو بچه هماغه ته ورته پیدا کیږي. فمن ایهما علا او سبق دا په معنا د غلبه سره دی، یعنی کمی اوبه چې زورورې شي نو هماغه ته بچه ورته پیدا کیږي. بیا وایي انما الرجل غلیظ ابيض وما المرأة رقيق اصفر. دا یې د منی صفت بیان کړی دی. علما وایي د سړي منی په حال د صحت کې سپینه او ټینګه وي، د وتلو په وخت کې په ټوپ ټوپ وځي او په شهوت سره وځي، چې په وتلو سره انسان خوند محسوسوي، خو د وتلو نه وروسته انسان ته سستي راځي. بوی یې د کجورې د غونچک په څیر دی، چې د هغې بوی د لامده کړې وړو په څیر دی. خو کله ناکله دغه صفات پوره نه وي، لکه یو انسان مریض شي او منی نری او زیړه شي، یا ترې همداسې مړه وځي چې څه لذت نه محسوسوي، او یا د ډېرې جمال وجه سربخنه شي یا د خالصې وینې په څیر شي. په دې ټولو احوالو کې دا منی ده. بیا د منی خواص چې اعتماد ورباندې کیدلی شي درې دي. اول چې په شهوت سره وځي او وروسته ترې د سستۍ احساس هم کوي. دویم د کجورې د غونچک په څیر بوی به کوي، چې د هغې بوی د لامدو وړو سره مشابه دی. دریم په ټوپ سره به وځي. بیا که دغه درې واړه خاصیات پکې راجمه شي او که یوازې یو پکې موجود شي نو منی به ورته ویل کیږي، خو که له دغه خاصیات څخه یو هم پکې نه نو منی ورته نه ویل کیږي. په ځانګړې توګه چې کله غالب ګمان هم داسې وي چې دا به منی نه وي. دا خو د سړي د منی په اړه خبره ده. هر چې د زنانه منی ده نو هغه نری زیړی، او کله د زیات قوت له وجې سپینه هم وي. د دې لپاره دوه ځانګړتیاوې دي. اول بوی به د سړي د منی په څیر وي. دویم د وتلو په وخت کې به د لذت احساس کوي، او وروسته به ترې بدن ته سستي هم راځي. دای د منی په اړه وضاحت شي. خو غسل د کله واجبی نو دې په اړه مخکې حدیث کې وضاحت شوی دی. فمن ایهما علا او سبق یکون منه الشبه، د علانه مراد رحیم ته مخکې تللی، او دغه شان ډیروالی او قوت هم مراد کیدلی شي د شهوت د ډیروالي له وجې. یعنې د چا چې په دې دواړو کې شهوت ډیر نو د هغې اوبه هم مخکې رحیم ته ځي، بیا چې د چا اوبه هم رحیم ته مخکې لاړې نو ماشوم هم هغې ته ورته پیدا کیږي. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك قال أنس بن مالك رضي الله عنه نقل لدواي سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوي زنانة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبختنا وكرا عن المرأة فبارد زنانك ترى في منامها تشويني بخبل خوب كي ما هغ سيارة الرجل في منامه تشويني بخبل خوب كي ويني یعنی احتلامی وشي په خوب کې خوب ویني احتلامی وشي نو دا به څه کوي. فقال نبی علیه السلام فرمایل اذا كان منها ما يكون من الرجل، کله چې د دې نه هغه څه وځي چې د سړي نه وځي فلتغتسل، نو غسل وکړي. اذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل، یعنی اذا خرج منها المني كما يخرج من الرجل فلتغتسل، کله چې د زنانه څخه مني وځي لکه څنګه چې د سړي نه وځي نو بیا دې غسل وکړي. دا یې ادبي الفاظ راوړي دي او د حیا الفاظ راوړي دي. نو مقصد د حدیث هم دا شه چې یوازې په خوب لیدلو باندې غسل نه واجبیږي، بلکې د منی وتل پکې شرط دی. که سړی که زنانه چې خوب وویني نو که منی وتلې وه او اثر یې ولیده، د منی اثر یې ولیده نو غسل پرې لازم دی. که د منی اثر یې ونه لیده نو یوازې په خوب لیدلو باندې غسل نه لازمیږي. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت دو أم سلمة رضي الله عنها نقل لدواي جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رال أم سليم رضي الله عنها نبي عليه السلام تا فقالت نويل يا رسول الله إلى الله رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، ألا تلا حيا نكي ده حق بيان أولنا، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت، أيا بزنانا ماني غسل اشتدي كلش احتلام وشي إني خوب ويني او په خوب کې جماع وکي نو غسل پشته کنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل نعم او غسل پشته ده اذا رات الماء، کله چې وبو ویني. دې کې دا خبره پوره واضحه کړله، یعنی کله چې د منی اثر ویني نو بیا غسل شته ده. فقالت ام سلمه، نو ام سلمه رضي الله عنها ویل يا رسول الله اذا الله رسوله وتحتلم المراه، ايا د زنانه احتلام کیږي؟ فقال نبي صلى الله عليه وسلم فرمائل تربت يداك استالا سنة خاورك ككلشي فبما يشبهها ولدها، نبي ورسر بچه پسسر مشابه كي، يعني دم دغ دو وجهنا بچه ورسر مشابه كي، كچيري دمور مني نوه نبي ورسر بچه نا مشابه كي، ده خدا چه ورطا ورطا ومشابه پیدا كي ندا دغ مني دو وجهنا. ده حديث الفاظ وزاحت إن الله لا يستحي من الحق، ده يمانا دادا چه الله تعالى ده حق لبيانول سخا نبنديه، لکه په قرآن کې چې د ماشي مثال بیان کړی دی نو وایي همداسې زه هم د حق مسلې په اړه پوښتنه کوم او د حق له بیان څخه نه بندېږم. دویم قول دا دی چې الله تعالی د حق په اړه د حیا امر نه کوي او نه هم د دغه حیا اجازه ورکوي، او دا خبره ځکه د خپلې پوښتنې نه وړاندې کړې ده چې په دې سره یې خپل عذر بیان کړی دی چې زه دې پوښتنې ته محتاج یم، ځکه زنانه د سړو په مخ کې له داسې خبرو څخه حیا کوي. نو له دې څخه دا پایده معلومه شوه چې چا ته کومه مسله پیښه شي نو باید چې په اړه پوښتنه وکړي او د حیا او شرم نه وجه پوښتنه پرې نه کړي، ځکه دا حقي حیا نه ده. حیا خو ټول خیر خیر دی، او د اړتیا په حال کې له پوښتنې څخه بندېدل دا خو شر دی، خیر نه دی، نو حیا به څنګه شي؟ بیا عایشه رضی الله عنها د انصارو د زنانو صفت بیان کړی دی، نو ویلي دي نعم النساء ونساء الانصار، د انصارو زنانه ډېرې ښې دي، لم يمنعهن الحیاء ان يتفقهن في الدين، د حیا د وجه نه چې دی په دین کې له پوهې څخه بندې نه شوې، بلکې د هرې مسلې په اړه پوښتنه کوي، نو په دین کې حیا ښه نه ده. بیا استحیا دا ماضي دی، مضارع په یستحیي دو یاګانو سره هم راځي او یستحیي یوې یا سره هم راځي. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروه بهذا الاسناد مثل معناه، نو دا حدیث د هشام ابن عروانه نقل له بهذا الاسناد هم دې اسناد سره مثل معناه، د دغه حدیث په معنا راغلی دی. وزاده او دا الفاظ سره زیات راوړي. قالت ام سلمه رضی الله عنها وایي قلت ما ویل فضحت النساء زنانه دي وشرموله. يعني بدي اسناد كي دغ الفاز دي نور حديث مخكي بسير ده. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال دا ابن شهاب نقل لي تغويل دي أخبرني عروة بن الزبير ما تخبر كرد عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته شي يقينا عائشة زلن هاشد النبي الإسلام ببيدا أخبرته دتي خبر وركرد أن أم سليم شي يقينا أم سليم أم بني أبي طلحة شي دا أبو طلحة زامن مورد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم راداخل شلا بمعنى حديث هشام نور حديث دا هشام دا حديث دا معنى بسير دي يعني بمعنى كي بسر يوشان دي ويرى أن فيه مگر دوم رده چه پداغ حدیث کی داسی را غیلی دی قال دغا عروی بن زبیر وی قالت عائشتو چه عائشه زنانها ویلی دی فقلت لها ما ارتویل دغا زنانتا اوفن لکی حلاکت دی ویتال را اتر المرأة ذالکی ایا زنانا دا حل وینی یعنی زنانا احتلام کیگی خوب وینی سا اوفن لکی دا دی انکار سپک گنلو او دا ناولتی دا احساس بوخ کی ویل کیگی اصل کی اوف دونو کانو خیری تا ویل کیگی خو دلت دی انکار مراد دی. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال سهل حدثنا وقال الآخران يخبرنا ابن أبي زايدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة دعروة بن الزبير نقل لي شاغيدة عائشة زلنهان نقلي أن امرأة قالت تشيقين يزنانوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تا هل تغتسل المرأة إذا احتلمت أي زنانة بغسل كي كلتي احتلام وشيني كلتي خوب يويني نغسل بكيكنا وأبصرت الماء أو أبو يويني يعني منيهم يويني تشي بخوك احتلام شوي مني وتلي فقال نبي الله سلام فرمي النعم أو غسل بشتدي فقالت لها عائشة نو دغ زنانة عائشة زنانها ويال تربت يداك وأولت ستا لسنة دي پا خورو كي ككلشي أو لسنة دي پا نيزة زخمشة قالت عائشة زنانها واي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمال دعيها فريدة دا وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك ني مشابهة إلا من قبل ذلك مگر دهم دغا وجني يعني مشابهة دهم دغا مني لوجه إذا على ماءها ماء الرجل كلتش دا زنانا أوبا دا سريب أوبو دا پاسش أشبه الولد أخواله نو بچي ماماغانو تكيكي وإذا على ماء الرجل ماءها أو كلتش دا سريب أوبا دا زنانا أوبو دا پاسش أشبه أعمامه نو بچي ترونو تكيكي دا خود حديث لبزي ما ناشو لحديث الفاز وضاحتا تربت يداكي وأولت ولت دا پا زمد حمزه او پا شد دلامی مفتوحه سرده چه اروسته تی تا ساکینه ده معنی دا اصابت هل آلتو وهی الحربه این استالاستی پا نیزه زخمیش خدا یوازی ده انکار لپر رازی معنی مقصود نده او همداسی تربت یدا که چه دا کنایه دا فقر نه خو خیریب که مقصود نده نو ده باب دا حدیث نده خبر واضح شو چه دا زنانه کلا احترام وشی غسل پی لازم ده نوسا بل باب رو رواي باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما باب دي بيان دا صفة دا مني دا سري أو زنانك وأن الولد مخلوق من مائهما أو بچه دي دا دي دور دا أبونا پيدا كي نو پا دي باب كي دا سري أو دا زنانة دا مني صفة بياني چه دا سري مني پسر والله أو دا زنانة مني پسر والله او دا خبر بیانیږي چې بچه د مور او پلار د دواړو د منې نه پیدا کیږي نو احادیث راوړي وای حدثنا الحسن بن علي الحلواني وقال حدثنا ابو توبه وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاويه يعني ابن السلام عن زيد يعني اخاه انه سمع ابا سلام قال حدثني ابو اسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بمات حسن بن علي الحلواني حديث بيان كرده أغوية موتى أبو توبة شيخ بن نمي ربيع دي دبلار نمي نافع دي هغه حدیث بیان کړی دی. هغه وی مونږ ته معاویه چې د سلام زوی دی هغې راته حدیث بیان کړی دی چې هغې د زید نه نقلوي، یعنی اخاه، یعنی د خپل ورور نه نقلوي، انه سمع ابا سلام چې هغه د ابو سلام نه اورېدلی دی، قال چې هغه ویلي دي حدثني ابو اسماء الرحبي، ما ته ابو اسماء حدیث بیان کړی دی الرحبي چې د رحمي علاقې دی، ان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا ثوبان جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاد كره غلام دي حدثه دته حديث بيان كره دي قال غوي كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاكي ولاړم فجاء حبر من احبار اليهود انه يو علم راغي د علماء د يهودنا فقال يا السلام عليك يا محمد سلام دي پتا اي محمد اني سلامي واچوكي فدفعته دفعه نو ما ورته داسې دیکه ورکړه کاده یسرع منها نږدې و چې د هغې له وجې بېوشه شوی وې فقاله نو دغه یهودي وویل لم تدفعني ته ولې ماته دیکه راکې فقلت ما ورته وویل الا تقول یا رسول الله ته یا رسول الله ولې نه وې چې یا محمد وې فقال الیهودی نو یهودي وویل انما ندعوه باسمه الذي سماه به اهله موږ دا را بلو په هغه نوم سره چې کورنۍ ورته ایښی دی یعنی کوم نوم چې ورته کورنۍ ایښی دی مور او پلار ورته ایښی دی موږ یې په همغه نوم سره یادوو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل ان اسمي محمد يقينا زمان محمد دی الذي سماني به اهلي هغه چې ما ته زما کورنۍ ایښی دی فقال اليهودي نو يهودي ویل جئت اسالك زه راغلم چې تا نه پوښتنه کوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ته وفرمایل اینفعك شیء ان حدثتك ایا تا ته به څه فایده درکړي که زه تا ته جواب وکړم دا حاصل معنا ده لفظي معنا ده اینفعك شیء ایا تا ته به څه شی فایده درکړي ان حدثتك که زه چیرته تا ته بیان کړم قال هغې وویل اسمع باذنی زه به په خپلو غوږونو سره خو واورم یعنی دا ستا خبرې خو به زه واورم د خپلو غوږونو نه خو به یې وباسم فنکت رسول الله صلی الله علیه وسلم بعود معه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو لرګي سره چې د هغې سره و کرخې کولې نکته معنی کرخې کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعود په یو لرګي سره معه چې د هغه سره و د نبي علیه السلام سره فقال نبي علیه السلام ته وفرمایل سل پوښتنه کوه فقال اليهودي يهودي ویل اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات چیرې به وي خلک په هغه ورځ باندې تبدل الارض چې دا ځمکه به بدله شي غیر الارض په بلې ځمکې سره والسماوات او اسمانونه به هم بدل شي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل هم في الظلمه دون الجسر دوی به په تورتم کې دون الجسر مخکې د پولیسرات نه قال نو بیا دغه یهودي ویل فمن اول الناس اجازه نو په خلکو کې به تر ټولو مخکې څوک په دغه پل ورتیریږي قال نبی صلی الله عليه وسلم فرمایل فقراء المهاجرين غریبان مهاجرین به ورتیریږي هغه خلک چې هجرت یې کړی او غریبانی نو دا خلک به د ټولو نه مخکې به پولیسرات ورتیریږي قال الیهودی نو یهودي ویل فما تحفتهم حین یدخلون الجنه د دوی ډالۍ به څهی کله چې جنت ته داخلیږي یعنی په دغه وخت کې به دوی ډالۍ څهی دوی ته به څه شی په تحفه او په ډالۍ کې ورکول کیږي قال نبی علیه السلام فرمایل زیادت کبد النون د مایع د جګر څوکه دا به ورته ورکول کیږي قال نو یهودي ویل فما غذاؤهم علی اثرها د دوی خوراک په دغې نه وروسته څه شی قال نبی علیه السلام فرمایل ینحر لهم ثور الجنه دوی د پاره به حلال شي د جنت وی الذي هغه کان یاکل من اطرافها چې د جنت په غاړو کې سریده نو د هغه غوی غوښه به په دوی باندې وخوړل شي هغه به ورته حلال شي غوښه به پرې وخوړل شي قال نو یهودي وویل فما شرابهم علیه د دوی سکاک به څه شی قال نبی علیه السلام فرمایل من عین فیها د یو چینی نه به سکاک کوي اوبه بسکي فیها چې په دې جنت کې به یې تسما سلسبیله چې سلسبیل به ورته ویل کیږي د سلسبیل چینی نه به وبسکي قال نو یهودي ویل صدقته تا رښتیا ویل قال وجئت اسالک بی یهودي ویل چې زه راغلی یم د تا نه پوښتنه کوم عن شیء د یو شي په اړه لا یعلمه احد من اهل الارض چې نه پوهیږي په هغې باندې هیڅوک د ځمکې والاونه الا نبی مګر پیغمبر پرې پوهیږي او رجل او رجلان یا یو سړی یا دو سړی پرې پوهیږي قال نبی علیه السلام ته وفرمایل ینفعک ان حدثتک ایا تا ته به فایده درکوي که زه تا ته بیان کړم قال یهودي ویل اسمع باذنی زه خو بیا واورم قال نو بيویل يهودي جئت اسالك عن الولد زراغلم چې تانه پوښتنه کوم د بچی په اړه. قال نبی اسلام ته فرمایل ما الرجل ابيض د سړی اوبه سپینې دي و ما المرأة اصفر او د زنانه اوبه چې دی زیړې دي. فاذا اجتمع کله چې دا دواړه سره یوځای شي فعلا منی الرجل نو د سړی منی د پاسه شي منی المرأة د زنانه په منی باندې اذکر باذن الله نارینه بچی پیدا کیږي د الله تعالی په امر سره. واذا علی منی المرأة منی الرجل او کله چې د زنانه منی د سړی په منی د پاسه شي آنتا باذن الله نو لوری پیدا کیږي د الله تعالی په امر سره. قال الیهودی نو یهودی ویل لقد صدقت تا رشتی ویله وانک لنبی یقینا ته خامخا پیغمبر. ثم انصرف به یهودی وګرځېد فذهب ولاړ. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لقد سألنی هذا یقینا ما نه پوښتنه وکړه دې سړي عن الذي سألنی عنه د هغه څه په اړه چې ما نه پوښتنه وکړه. وما لی علم بشیء منه خو ما سره د دغه شیانو په اړه هیڅ علم نه و حتى اتانی الله به تر دې چې الله تعالی ما ته د دې په اړه علم راکړ. یعنی دغه یهودي چې ما نه کومې پوښتنې وکړې د دې نه مخکې ما ته د دې په اړه هیڅ علم نه و خو الله تعالی ما ته په همدغه وخت کې د دې خبرو علم راکړ نو جواب مې ورته وکړ. د حدیث د الفاظو وضاحت الرحبی په حدیث کې رحبی لفظ راغی دا نسبت دی د دمشق رحبی علاقې ته چې د دې او د دمشق ترمنځ یو میل مسافه ده. حبر دا په فتحه د ح او کسره د ح دواړو سره راغلی دی غټ عالم ته ویلی کیږي. فنکته یعنی په ځمکه کرخې اچولې او دا په وخت د فکر کې یو انسان کوي چې دا د سړیتوب خلاف کار نه دی. یعنی کله چې یو سړی فکر کوي او لاس کې څه لرګی مرګی چښي نو په ځمکه باندې داسې راکاږي کرخې پکش کوي. هم فی الظلمت دون الجسر یعنی په یو تورتم کې بهوي چې دغه تورتم به د سرات د پل نه مخکې جسر په کسره د جیم او فتحې دواړو سره راځي پول ته وایي. او زیادت کبد نون نون چې دی مایی ته وي او زیادت الکبد نه د جګر څوکه مراد ده چې دا یې ډیره خوږوي. نو معنی دا شوه چې جنتیان به د مایی د جګر څوکه خوري او د هغې ټوکړه به خوري دغه به اولنی خوراکي. فما غذاؤهم د دې نه د دغه وخت خوراک مراد دی او دایمن خوراک ته مراد نه دی چې دوی به دایمن هم دغه خوراک کوي. او دویم روایت پکې داسې دی چې دا غذاؤهم دی چې یعنی صبح نارۍ به د دوی څي. سلسبیل دې کې یو قول دا دی چې دا د چینی نوم دی او دویم قول پکې دا دی چې تیزه به روانه وي او دریم قول پکې دا دی چې نرمې او ښې تیریدونکې اوبه وي دا به د جنتینو سکا کی. وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نداذي حديث بل سند دي چه نور الفاظ ده مخي حديث بسير دي خو يوازي دومر الفاظ بكي بدل لي چه أنه قال لقد صوبان ویلی دی كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم زد رسول الله صلى الله عليه وسلم سره ناسما. مخکې حدیث کې دا سرال چې هغه وی زد نبی عليه السلام خوا کې ولاړم په دې کې د کیناستل خبر وشو چې زو سره ناس قاعدا دا د پس پکې زیات راغلی دی بدل. وقال زائدة كبد النون او بل لفظ یې داب کې بدل لاوړی دی چې زائدة كبد النون دا دواړه په یوه معنا ده زیادة كبد النون او زائدة كبد النون هم یوه معنا ده. وقال أذكر وآنثى أذكر وآنثى الفازي ولدي ولم يقل أذكر وآنثى أو دا سندي ولدي أذكر أو آنثى يعني دا الفازي التسنية ندي راولي بل كي مفردي راولي دي دا غمرة تبديل بكي دا نور دا حديث الفاز دا مخي بسير دي. باب صفة غسل الجنابة دا بل باب راولي چه پده كي دا جنابة دا غسل طريقة بياني چه دا جنابة نبا غسل بس طريقة كي نو هغه طریقه په دې باب کې بیانیږي. باب صفة غسل الجنابة باب دی خو بیان د طریقې د غسل د جنابت کې. غسل په لغت کې تعمیم الجسد بالماء ته وایي یعنی ټول بدن ته اوبه رسول دې ته غسل وایي. او په اصطلاح کې التعبد لله تعالی بتعمیم الماء على جميع البدن على صفة مخصوصة بنية مخصوصة دغه اصطلاحي تعریف دی د الله تعالی بندګي کول دي په رسولو د اوبو ټول بدن ته په خاص طریقه او په خاص نیت سره. نو غسل کول چې دا هم عبادت دی بندگی ده باید چې د نبی علیه السلام په طریقه باندې وکړي. په دې باب کې د مسنون غسل طریقه ذکر ده خو دلته دوه طریقې دي یوه مستحب طریقه ده، بله جایز طریقه ده. نو مستحب طریقه خو په حدیث کې ذکر ده چې اول لاسونه وینځل، بیا استنجا کول، او بیا د عام اودس په څیر اودس کول، بیا چې د اودس نه فارغ شي نو سر لمدول، او بیا ورباندې درې لپې یا درې کرت اوبه راړول، او بیا ټول بدن باندې اوبه راړول. نو دا خو یوه طریقه ده. خو داسې هم سنت دي چې د چاراندام په وخت کې چې کله د سر مسې ته ورسیږي نو مسه دې نه کوي سر دې لون کې، او بیا دې درې کرت پې اوبه راواړی، او بیا دې د هغې نه وروسته په ټول بدن اوبه راواړی، او ټول بدن ته دې اوبه ورسوي، بیا به د ټول نه اخر کې پښې وینځي. دا یې کامله طریقه ده. جایز طریقه دا ده چې یوازې اول کې د غسل نیت وکړي، او بیا خولې او پوز ته اوبه واچوي، او بیا په ټول بدن اوبه راواړی. بیا د غسل د اندامونو مګل لازم نه دي، یوازې اوبه رسولو ته لازم دي، او همداراز مخکې ته اودس هم واجب نه دی بلکې افضل دی. نو په دې اړه احادیث راوړي دي. وایي: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ده هشام بن عروة نقلي شغيت أخبر بلار عروة نقلي أغيد عائشة نقلي رضي الله عنها قالت غواي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة كلش بغسل كول من الجنابة ده جنابتنا يبدأ نشرب كولا فيغسل يديه قل دوار لاسون به وینځل، ثم یفرغ بیمینه علی شماله، بی به اوبه راړولې په ښي لاس سره، علی شماله په چپ لاس، یعنی د اوبو لوښی به په ښي لاس داسې راړه، او چپ لاس باندې به استنجا کوله. فیغسل فرجه، نو خپل فرج به وینځه، ثم یتوضا وضوءه للصلاة، بی به اودس کوو په شان د اودس د هغه للصلاة چې د مانځه دپاره کوي، یعنی د مانځه دپاره چې څنګه اودس کیږي نو هماغه شان اودس به کوو. ثم يأخذ الماء ببي وبراخستلي فيدخل أصابعه في أصول الشعر، نداخل ولي بيخبل قوتي في أصول الشعر دا ويختانه بيخكي، حتى إذا رأى ترديج كلا بدا يقين لغي أن قد استبرأ جي ويختاني لامدشو طول، حفن على رأسه ثلاث حفنات، فخبل سرماني بيد دريلا في أبرا وراولي، ثم أفاض على سائر جسده بيبي بنور بدن من يبرا وراولي، ثم غسل رجليه بيبي دغين رس بخي وينزلي. هذا حديث لبزي ماناش نو تاريخي وما غدا چي كما مخي بيان شو. دا الفاظ وضاحتي دادي فيغسل فرجه، دينا مراد دا فرج وينزل سره دا بغاندو، نيوازي فرج وينزل للتا مراد ندي بلكي دا بغاندو وينزل همور سره مراد دي. زكا پا حديث كي راغلي دي جنبي السلام غسل فرجه وما غابينه، خپل پرج وینځه او بغان دی وینځلی. مغابین د ورون بیخته وای چې پښتو کې ورته بغان دی وای. قدیس تبرعه یعنی لندوالی ټولو ویښتو ته ورسوه. کله چې بیا ایښتان وینځل نو داسې طریقه به یې کوله چې اول بیا د ایښتان لمدول، او دا ګوتې بیا پکې داسې والي چې دا لمدبل بیا ټولو ویښتانو ته ورسوه، بیا به د هغې نه وروسته پې اوبه راړولې. حفنه د غبرګو لفو ته ویلی کېږي چې دواړه لاسونه سره یوځای کړي او اوبه یا بل شیب کې راواخلي. نو مقصد یې دا دی چې دغه شان درې لپې اوبه به په سر باندې راړولې. نو په سر کې دغه درېوالی چې دی سنت دی چې درې لپې اوبه به پې راړې، یا درې کرت اوبه چې دی دا به پې راړې. خو د نور بدن په اړه درېوالی نه دی راغلی چې په نور بدن باندې به هم درې کرت اوبه راړې، بس اوبه رسول مقصود دي چې ټول بدن ته به اوبه رسې. وحدثناهم قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد. دا دي حديث بل سند راوري چه مدار دغا أسانيدو پا هشام باندي دي، وليس في حديثهم غسل الرجلين. خو ديو پا حديث كي غسل الرجلين لفظ ندر آغلي، يعني پا دغا أسانيدو كي غسل الرجلين دبخو ينزل ندي ذكره. نور حديث طول دوم دي پسير دي و دغيو لفظ بكين دي راغلي. وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة. هشام وي مات عروة خبر راكلي دي عن عائشة جغيد عائشة زنها النقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اغتسل من الجنابة كلش بغسل كول جنابتنا بدأ نشرب وكلا فغسل يديه ولا سن بيوينزل قبل ان يدخل يده في الاناء مخک دینه چې خپل لاس په لوښي کې داخل کی، یعنی د ټول نه مخک به لاسونه وینځل. ثم توضا مثل وضوئه، به اودس کو په شان د اودس ته هغه لې صلات جنمانځه د پاره کی، یعنی دا منزه دا اودس پسیر اودس به کو ودلته نیت مراد ده چې غسل لپاره نیت مخکې ضرور دی ځکه چې په غیر د نیت نه به غسل نه صحیح کیږي نیت په هر عمل کې مراد ده وحدثني علي بن حجر السعدي وقال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنهما نقل لي قال دواي حدثتني خالتي ميمونة ما تحدث من كريد زما ماسي شي ميمونة رضي الله عنها قالت دواي أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة ما نجديك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تا دا هغه د غسل اوبه من الجنابت چې د جنابت د وجنې غسل کول فغسل کفیه نو خپل لاسونه وینځل مرتین او ثلاثا دوه کرت یا درې کرت ثم ادخل یده فی الاناء بی داخل کې خپل لاس په لوښي کې ثم افرغ به علی فرجه بی راواړولې په ښي لاس سره دا اوبه علی فرجه په خپل فرج باندې وغسله بشماله خو په چپ لاس باندې ووینځه یعنی اوبه یې په ښي لاس سره راړولې او وینځل یې په چپ لاس سره کول ثم ضرب بشماله الارض بیا یې په خپل چپ لاس سره دا ځمکه وواله یعنی دا استنجا چې کله وکړه د هغې نه وروسته دا لاس په ځمکه راخ کړه فدلکها دلکا شدیدا وی مګه دا خپل لاس د ځمکې سره په مګلو سخت سره ثم توضا وضوءه للصلاة بیا یې اودس وکړه په شان د اودس هغه للصلاة د منځه ثم افرغ على راسه ثلاث حفنات ملء كفه بيرا وارا ولي بخبل سربان دي دري لفي ملء كفه چه داكي لفي وي يعني دا ابو داكي لفي بخبل سر وارا ولي ثم غسل سائر جسده بينور بدن وينزو ثم تنحى عن مقامه ذلك بيد خبل دغزين جداشا فغسل رجليه وبكي وينزلي ثم أتيته بالمنديل فرده بیا مې ورته د سپاک راوړو فرده نو رد یې کړو نو د حدیث حاصل معنا دا شوه چې نبی علیه السلام په دې طریقې د جنابت غسل وکړل چې اول کې لاسونه ووینځل بیا د هغې نه وروسته استنجا وکړه په چپ لاس سره او بیا دغه لاس په ځمکه راخ کړه دې دپاره چې ښه پاک شي او بیا د هغې نه وروسته د منځه د اوداسه په څیر اودس وکړه بیا یې په سر باندې درې لپې اوبه راواړولې خو مخکې حدیث کې ذکر شو چې اول یې دا سر لوند کړه بیا د هغې نه وروسته دغه طریقه وکړه او به ټول بدن وینز به د خپل ځنه جدا شه او خې وینزلې د حدیث د الفاظ وضاحت ادنی ته معنا دا ده چې ما اوبه نږدې کړې غسل هو دا په زمه د غین سره دی د غسل اوبو ته وایي ثم اتیته بالمنديل فرده د اودس او غسل نه وروسته ځان په یو ټوټه یا په دسپاک سره وچولو په اړه د صحابه او درې قول دي یو قول دا دی چې په دواړو کې جایز دی یعنی دا جایز دی چې ځان وچ کړي دا قول د انس بن مالک او ثوري دی دویم قول دا دی چې دواړو کې مکرو دی دا قول د ابن عمر او ابن ابي ليلى دی او دریم قول دا دی چې په اودس کې مکرو دی خو په غسل کې مکرو نه دی دا قول د ابن عباس رضی الله عنهما دی بیا د ځان د وچولو په اړه یو دا حدیث راغلی دی او بل حدیث هم شته چې هغه کې دی انه صلى الله عليه وسلم اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء نبی عليه السلام غسل وکړه او راووته په داسې حال کې چې د سر نه اوبه څڅېدلې نو دې حدیث نه هم دا معلومه شو چې نبی علیه السلام د سپاک نه دی کارولی بلکې اوبه یې عمده شان پریښې دي په بدن باندې خو د وچولو په اړه هم له ځینې صحابو څخه روایتونه نقل دي خو اسانید یې ضعیف دي دې وجې نه امام ترمذي رحمه الله وایي لا یصح فی هذا الباب عن النبی صلی الله علیه وسلم شیئا په دې باب کې د نبی علیه السلام نه یو حدیث هم صحیح ثابت نه دی یعنی د وچولو په اړه یو حدیث هم صحیح ثابت نه دی بیا چا چې ورته جایز ویلي دي چې وچول جایز دي نو دا ذکر شوی حدیث ته دې جملې نه استدلال کړی دی چې میمونه رضی الله عنها وایي وجعل یقول بالماء هکذا یعنی ینفضه نبی علیه السلام شروع شو چې دا اوبه یې داسې کولې یعنی اوبه یې څنډلې چې دا یې په بل سند سره دغه الفاظ راغلي دي نو استدلال طریقه دا ده وی کله چې د اوبو څنډل جایز شول نو وچول یې هم جایز دي ځکه دواړو سره اوبه ځایله کیږي خو صحیح عمده ده چې ځان وچول جایز دي په ځانګړې توګه کله چې ورته ضرورت وي لکه د مریضتیا د ډیروالي خطرې یا نور ضرورت وي نو بیا خو هیڅ اختلاف پکې نشته خو پرېښودل یې غوره دي د وجې د حدیث د باب نه چې نبی علیه السلام نه دی کارولی خو له دې څخه یې حرمت نه معلومیږي چې د سپاک کارول حرام دي ځکه علما ویلي دي چې دا یوه خاص واقعه ده چې د دې لپاره نور لامینونه هم کیدلی شي والله تعالی اعلم وحدثنا محمد بن الصباح وابو بکر بن ابي شیبه وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع حاء وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس لا حديث نور أسانيد سرم رغلية خوبا دغ أسانيد كي دا الفاز نشتدي كي إفراغ ثلاث حفنات على الرأس نبي عليه السلام دري لبي بسرع ورولي دابك نشتدي وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله خوبا حديث وكيع كي دا أو دس طولة طريقة ذكر دا يذكر المضمضة والاستنشاق فيه چه خلية توباچه وال او پوز توباچه ولا طول بكشته ده وليس في حديث ابي معاويه ذكر المنديل خب حديث ابو معاويه كي د سپاك يادونه نشته ده يعني دا اختلاف د الفاظ ده چه پوزين اسانيدو كي زين الفاظ راغلي دي زينو كي ندي راغلي زينو كي زياد دي زينو كي كم دي وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن الاعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس دي ابن عباس رضي الله عنه نقل عن ميمونة شغيدة ميمونة رزل عنها نخلي أن النبي صلى الله عليه وسلم شيخي النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بمنديل لسباك تراوش فلم يمسه نبي نكارو وجعل يقول بالماء هكذا أو شروش شي داوبي داسي كولي يعني ينفضه يعني داوبي سندلي دخبل زاننا ينفضه دا أصل كده يشي سندلو تواي دي لبارة شي قرد أو نور شيان تباكشي خدلت معنا دادا چې شروش نبی علیہ السلام چې او به په خپل ګوت سره څنډلې نو له دې حدیث څخه هم د ځان د وچولو جواز ثابت دی امام نووي رحم الله وای د ځان د وچولو اباحت ډیر ظاهر دی او په نهي کې هیڅ ثبوت نشته وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني ابو عاصم عن حنظله بن ابي سفيان عن القاسم عن عائشه قالت عائشه رضي الله عنها نقل قالت دواي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب كلاش بنبي عليه السلام غسل كول لجنابتنا نروب وغختي وشيء نحو الحلاب شدا أغلوك بسير باو شيء شدبك لشلكيجي فأخذ بكفه نوبا بيتي با يولاسك رواخسلي با خيورغيك برواخسلي بدأ بشق رأسه الأيمن نوشرب وكرا دا خبل سر بخي عرخمان دي ثم الايسر به په چپ اړخ باندې یعنی په لاس کې به وبرخصلې اول به په ښي اړخ باندې چولې سر او به په چپ اړخ باندې چولې په دې طریقې به د سر وښتان نم ډول به په کې دا ګوتې سیوالي پنځه لکه بل حدیث کې ذکر ثم اخذ بكفيه به تی وب په دوړو لپ سر راخصلې یعنی په غبرګو لپ سر به تی وبرخصلې فقال بهما على راسه او داسې به په دې سر باندې راچولې الحديث الباز وزاحت داده نحو الحلاب حلاب با كسره دحا او لام مخفف سره ده ده ها غلوخي تواي چه اوخب كي را لشل كي یا ها غلوخي چه ده اوخي لشل لوخي ترسيه او ده غيسر پا اندازه كي برابري فأخذ بكفه ده ده مقصد داده چه او ببه پخبل ورغوي سر را خستله نو ده بابم سر تورسد چه پا ده كي ده غسل عملي طريقه ذكر پا انده كي با انشالله چه ده غسل ارون نوري مسلي بيانيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.